باب مرفوعات الاسماء يوم بنت يوم رفع جلسني تنزل الاين في الواقع بني لي اتم رفع رب نتيتك قلت وانك بغوان يوانا في كانو كنك ببرل كوتي بنتم فمرفوعات الاسماء يوم رفع جلسني صباحة جرون يعلني عند ابن داوود فأي ابن داوود بلا مرعين لورنته لنا amna jëw yaar li ci wax ni dañu lay atté rafa rek nga wax ëpp na ko sax waye mën nga yëm ci jëw ñaar yi fi ci téré bi ndax téré salmo rek la ba jall ci téré bi ci top wax yi ñoom fa'il mo fa'il wa ma la nga xamni yéno bu dañu wotu an fu wali fa'il wa mubtada al mubtada wa khabarun al khabar ku bu jappal ya la bi dañu ay xélu wa yow ñent ngi ci boñi no fa'il ben la lay wotu fa'il ñu ko wax anna yu buhanil fa'il bi ñaar ak mustara ko defé muy ñett ak khabar ko defé muy ñett khabaru inna ak khabari inna wasmu kana ak ismi kana maama and ak la nga xamné so fa ji xalsat na dik mu taxawati ci ay bokk yu xuma ñëlé ñu ñaar donc tan ko jëw mélé inna ak bokk ci khabar day rafa ah inna ak bokk ci khabar day rafa mu jëw ko defé do jëw bénéré ko kana ak bokk ci seen ismi day rafa kana ak bokk dañu am ismi bu rafa inna ci bokk dañu am xabar bu rafa ko defé ne kon woné xabar inna ci bokk mu jërom woné lishmikana ci bokk mu jërom ben wa tabihul marfu'i aga ju top lu ñu rafa wa ho mom nak bagal mu baral naat ak naat wa tawkir ak tawkit wa atsul ak ataf yahsul bidina lu top lu rafa nak mo leen jërom ñaarel lu top lu rafa nak boko tekkale do doon yent naat ataf tawkit baral ku ci nek da nga top rek la nga top rafa yi mu rafa motax na mutu dug fofu way bu na sobe te bu na sobe xafal yi mu xawal bu jossay mu jossam kon lolu moy juroom ñaar yi ci wagnu bi mu def ko nak ben babul fa'il li yoonu tuntu fa'il